ربیع الاول اور تمام دنیا کے مسلمانوں میں اس مہینے کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے ہم نے حضور کی آمد اور اس آیت مقدسہ سے ہمارے مضمون کی ہم آہنگی, اس لیے ہم نے اسے تلاوت کیا. ارشاد ہوا لقد جاءکم رسول, بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک نہایت ہی معظم مکرم رسول تشریف لے آئے. من انفسکم, یہ تمہی میں سے آئے. عزیز علیہ ما عنیتم, تمہارا مشقت میں پڑھنا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑا گرا. حریص علیکم, تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف رحیم, اور تمام مسلمانوں کے لیے رؤوف اور رحیم بنا کر ہم نے انہیں بھیجا. گزشتہ جمعے ہم نے یہ گفتگو کی کہ لقد جاءکم رسول, بتحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے. ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور کی آمد میں ایک عام آدمی کے بچے کے پیدا ہونے میں کوئی مماثلت نہیں کہ ہم بیان کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بلکہ ہر لحظہ ہر لمحہ بے مثل اور بے مثال. لفظ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے, حضور کی ولادت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت, دن اور تاریخ, یہ آپ کے ذہن میں رہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, ایک زمانہ بیت گیا, ساری دنیا حضور علیہ السلام کا میلاد مناتی رہی. اکابر علماء نے بے شمار ان پر کتابیں لکھی اور بے شمار ان پر کلام کیا, اور انشاءاللہ ان قریب ہی میلاد النبی پر ہم نے ایک مفصل اس پر مضمون لکھا, ان قریب آپ کے سامنے آ جائے گا. کیسے کیسے اکابر علماء نے لفظ میلاد, مولود اور جشن میلاد النبی پر جو کتابیں لکھی, کیسے اکابر علماء تقریباً 100 سال ہونے کو آئے. ایک صدی میں قوم میں یہ بیماری پھیلنے لگی, یہ کینسر پھیلنے لگا کہ حضور علیہ السلام کا اگر تم نے دن منایا تو دن منانا تو عیسائیوں کی عادت ہے, یہودیوں کی عادت ہے, اور ہمیں دن نہیں منانا چاہیے. سال گرا وغیرہ یہ تو سب دوسرے لوگوں کا معاملہ ہے, آپ میلاد النبی کا نام لیتے ہیں, بلکہ یوں کہیے کہ آپ تو حضور علیہ السلام کا سالگرہ مناتے ہیں, اس کو غیر شرعی. اور یہ کہا جانے لگا کہ یہ جو میلاد النبی وغیرہ کے جو دن ہیں نا, اصل میں یہ جو جاہل لوگ ہیں, ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں, دیہاتی لوگ ہیں, یہ ٹھیلا چلانے والے, پان بیچنے والے, فروٹ فروخت کرنے والے, یہ ان جاہلوں کا مذہب ہے. اور موزد قسم کے لوگ جو ہیں, ڈیفنس میں رہنے والے, کلفٹن میں رہنے والے, بڑے بڑے سیٹ, بڑے بڑے لکھے پڑھے لوگ, پروفیسر, یونیورسٹی, جامعات, یہ اصل میں یہ پڑھے لکھے لوگوں کا مذہب نہیں ہے. یہ تاثر اصل میں عزیزان گرامی دیا جانے لگا. یہی وجہ ہے کہ لفظ میلاد النبی پر لوگ قدغن لگا کر کہتے ہیں کہ اس نام سے اس دن کو موسوم نہ کیا جائے, اور اس کی شرم کوئی حقیقت نہیں. تو اب ہم پھر کس پر کلام کریں گے؟ رسولوں, کیسے معظم اور مکرم رسول تشریف لائے. آئیے, بر صغیر کا عظیم محدث شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, ما سبق من السنن میں, جو انہوں نے اپنے دور میں, ان کی تمام تر تصانیف تو فارسی میں ہیں, لیکن یہ انہوں نے 12 مہینوں میں, جو اسلامی 12 مہینے, ان کی تحقیق اور جستجو میں جو کتاب ترتیب دی, اس کا نام رکھا مسبت من السنہ. ان میں انہوں نے میلاد النبی ربیع الاول کے حوالے سے ایک باب باندھا, اور یہ سارے کلام کو انہوں نے اکٹھا کر دیا کہ الگ الگ حوالے دوں, وقت کافی لگے گا, اس لیے میں نے عظیم محدث کا حوالہ مسبت من السنہ, اور بھی حوالے ضمن آئیں گے, اس کو ذہن میں رکھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 تاریخ کو تشریف لائے, ربیع الاول 12 تاریخ. اس میں ذرا سا علماء میں اختلاف یہ کہ وقت کیا تھا, لیکن شیخ محقق نے اس کو راجع قول قرار دیا, علامہ قسطلانی اور دیگر ائمہ سے نقل کر کے, کہ یہ وقت تھا صبح صادق کا, صبح صادق کا وقت تھا. پھر شیخ محقق نے ایک اعتراض اس پر یہ قائم کیا لوگوں کی طرف سے، اگر آپ کہتے ہیں کہ وقت بالکل صبح صادق کا تھا، یہ جو روایتوں میں ہے کہ ستارے بالکل قریب آ گئے، جب حضور کی ولادت ہوئی تو ایسا لگا کہ جیسے ستارے زمین پر گر جائیں گے، بلکہ یہ آسمان پر حضور کی ولادت کا استقبال تھا۔ شیخ محقق کہتے ہیں وقت تو اصل میں صبح صادق کا تھا، اور یہ کہ ستاروں کا قریب آ جانا گویا حضور کے استقبال میں، آسمان سے نیچے اتارنا، یہ خرق عادت کام تو ہر نبی کی ولادت میں ہوتے رہتے ہیں، یعنی وہ کام جو عادتاً ہوتے ہیں اس عادت کے خلاف، جس کو خرق عادت کہتے ہیں، یہ ایسے معاملات تو رونما ہوتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضور کی ولادت کا وقت جو ہے وہ صبح صادق کا تھا، یا یوں سمجھیے کہ ایسا وقت تھا کہ رات ابھی پورے طور پر نہیں گئی، دن پورے طور پر شروع نہیں ہوا۔ اگر طریقت و تصوف کی زبان، مشائل کی زبان میں اگر بات سمجھ میں آ جائے تو یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ولادت کا شرف تھوڑا رات کو بھی بخشا اور دن کو بھی بخشا، تاکہ دونوں کو یہ فضیلت مل جائے۔ اور صبح صادق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عزیزان گرامی جلوہ گر ہوئے، 12 تاریخ اور پیر کا دن ہے۔ اکابر علماء جس میں علامہ قفقلانی ہیں، شیخ محقق، بڑے بڑے اکابر، جس میں امام جلال الدین سیوطی، امام جلال الدین سیوطی نے کئی جگہ اس پر اجماع نقل کیا، یعنی اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 تاریخ اور پیر کو پیدا ہوئے۔ مضمون اتنا بکھر جائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ بات تشنا رہ جائے۔ ایک زمانے میں ہندوستان میں کسی علم توقیف اور ماہر فلکیات نے ایک حساب نکالا اور حساب لگا کر کہا کہ یہ دیکھیں حساب یہ کہتا ہے اگر 12 تاریخ ربیع الاول کی تھی تو 12 تاریخ کو پیر کا دن نہیں پڑتا، اگر پیر کے دن حضور کی ولادت مانی جائے اس دن 12 تاریخ نہیں پڑتی۔ یہ اعتراض جب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آیا تو اعلیٰ حضرت نے علم توحید، علم ہنسا، علم نجوم، ان سب سے بھرمار کر دی جناب جوابات کی، اور یہ ثابت کیا کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی اور پیر ہی کا دن تھا۔ بڑے دلائل سے، جسے کتابیں دیکھنی ہو تکلیف کیجیے، ہماری لائبریری میں تشریف لے آئیں، بھرپور رسالہ اسی دلائل میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گویا ترتیب دیا۔ اب آئیے 12 تاریخ پیر کا دن۔ پیر کا دن ہونا تو احادیث مقدسہ سے یوں ثابت ہے کہ جو نفلی روزے رکھنے والے لوگ وہ روزہ رکھتے، کچھ لوگ اس زمانے میں پیر کو روزہ رکھتے۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پیر کو روزہ رکھیں تو کیسا؟ حضور نے فرمایا ہاں تم پیر کو روزہ رکھو، اس لیے کہ پیر وہ دن ہے جس میں ہم اس دنیا میں تولد ہوئے۔ یہ عجیب بات ہے، اللہ اکبر۔ آپ کتابوں کی جانچ پڑتال کریں، تو چونکہ میں نے عرض کیا کہ دلائل کا وقت نہیں ہوتا، صرف نفس مسئلہ آپ کے ذہن میں رہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پیر کے دن ہوئی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو عزیزان گرامی اس وقت بھی پیر ہی کا دن تھا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو وصال کا وقت بھی پیر ہی کا دن تھا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی مناسبت۔ حضور نے فرمایا ہاں تم پیر کو روزہ رکھو، اس لیے کہ پیر وہ دن ہے کہ جس میں ہم اس زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ حضور فرماتے دیکھو پیر کے دن روزہ مت رکھو، ورنہ لوگ اس کو ہفتہ وار سالگرہ تصور کریں گے، یا ہفتہ وار کوئی فنکشن تصور کر لیں۔ ہم پیر کے دن آئے وہی دن مخصوص مت کر لینا، اس لیے کہ دن مخصوص کرنا جو ہے یہ تو ناجائز ہے۔ تو میں پیر کے دن آیا، تم ایسا کر لو کہ اتوار کو روزہ رکھ لو یا تم منگل کو روزہ رکھ لو، بلکہ فرمایا تم پیر کو روزہ اس لیے رکھو کہ پیر گویا برکت کا دن ہے جس میں ہم اس جہاں میں تشریف لائے۔ اس نے اجازت دے دی۔ اب بتائیے دن منانے کا تصور آیا یا نہیں آیا؟ اب دوسری حدیث سنیے، امام ابو داؤد نے، ابو داؤد شریف میں نقل فرمائی، حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب جلوہ گر ہوئے، مدینہ شریف میں جب پہلا محرم آیا، جسے آج ہم محرم کہتے ہیں، یہ مہینہ جب آیا اس میں یوم عاشورہ یعنی دسویں محرم، یہ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے وصال پر ساری دنیا میں لوگ ان کا یوم شہادت منانے لگ گئے، مگر یہ یوم عاشورہ، یہ اسلام آنے سے پہلے بھی یہ دن بہت ہی معظم اور مکرم تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں یہ بتایا گیا، آپ کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ یہاں کے یہود جو ہیں یہودی وہ پیر کو روزہ رکھتے ہیں. اس نے فرمایا یہ دس کو دس محرم کو روزہ رکھتے. اسے پوچھا گیا تم دس محرم کو کیوں روزہ رکھتے؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ ہم دس محرم کو اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں. اس بات پر کہ دس محرم وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا, اور فرعون جو سب سے بڑا دشمن تھا بنی اسرائیل کا, اس کو غرق کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کو نجات عطا فرما دی. ہم یہ یوم نجات مناتے ہیں. آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے آنسو نے اللہ نے بے شمار کا کمالات رکھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم ملا, آپ نے دریا میں آسا مارا, دریا میں راستہ مل گیا, اپنے سارے لوگوں کو لے کر کے جب نکلے تو نکلنے کے بعد فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دریا میں کود گیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب دریا عبور کر گئے, چاروں طرف سے پانی آیا, فرعون اور تمام فرعونیوں کا اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. تو ہم یہ موسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں. حضور فرماتے دن منانا تو شرک ہے, دن منانا تو منع ہے. اب اسلام آ گیا, یہ ساری رسمیں الیاذ باللہ زمان جہلیت کی تھی. اب اسلام آ گیا, اسلام کا تقاضا تو یہ ہے کہ پچھلی تمام جہلیت کی رسموں کو ختم کر دیا, دن مت منانا, اس لیے کہ دن کا منانا منع. اس نے فرما واہ تم دن مناتے ہو, یعنی تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. ارے موسیٰ علیہ السلام کا دن منانے کے تو ہم مستحق ہیں. صحابہ سے فرمایا اگر یہ روزہ رکھتے ہیں تو تم بھی موسیٰ علیہ السلام کا دن مناؤ اور تم بھی دس کو روزہ رکھو. بجائے منع فرمانے کے حضور نے دس محرم کو روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی. پھر حضور سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بھی دس کو روزہ رکھیں, یہ بھی دس کو روزہ رکھیں, یہ دونوں میں گویا مماثلت ہو گئی کہ وہ بھی رکھیں ہم بھی رکھ, تو آپ نے فرما تم ان کے خلاف کرو. کیسے خلاف کرو؟ فرما آئندہ محرم اگر ہم رہے تو تم ایسا کرنا کہ نو کو بھی روزہ رکھنا, دس کو بھی روزہ رکھنا, تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد بھی منائی جائے اور یہودیوں کے اپنے جو نظریات ہیں اس کے خلاف بھی کیا جائے تاکہ ان کی مماثلت نہ ہو. مجھے بتائیے صاحب دن منانے کا تصور ملا یا نہیں ملا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام کا دن منایا. سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آئے, ان کے ماننے والے جو بھی ان کا دن مناتے, مگر ہمارا یہ دن منانا ان سے اس مانا کر مماثلت نہیں رکھتا یا اس مانا کر سب سے برتر کہ یہ سب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے, مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں کے امام, وہ 12 ربیع الاول پیر کے دن دنیا میں عزیزان گرامی جلوہ گر ہوئے. اب آئیے سبحان اللہ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن تشریف لائے اور جس رات تشریف لائے, شیخ محقق اس پر کلام کرتے فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس رات میں نازل ہوا, یہ تو اللہ کے کلام کے نزول کا معاملہ. اس میں علماء اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں, کیا پورا قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا؟ علماء اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں, ہوا یہ کہ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشی اور منشا مرضی کے مطابق قرآن مجید پہلے آسمان پر نازل ہوا, اور نازل ہونے کے بعد منشا الہی کے مطابق بتدریج لگ بھگ 23 برس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا قرآن مجید فرقان حمید. شب قدر کی ایک توجیہ تو یہ کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس میں نازل ہوتے, یہ فرما وہ روح فیہا, جیسا شب قدر میں ہم نے کلام کیا کہ اس میں جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں. فرما کہ وہ روح فیہا سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کہ امت محمدی کے اعمال کو دیکھنے کے لیے آپ آسمانوں سے زمین پر تشریف لاتے ہیں. جو بھی توجیہ کی جائے, شیخ محقق فرماتے ہیں کہ یہ جو ملائکہ کا اترنا ہے یا روح الامین کا آنا ہے, اس وجہ سے یہ رات معظم اور مکرم ہوئی, مگر یہ رات جو ہے شب قدر یہ حضور کو دی گئی, یہ حضور کو عطا کی گئی. فرماتے اب عقل و خرد علم و فضل کا تقاضا یہ ہے کہ جو رات حضور کو دی گئی اس سے وہ رات افضل ہونا چاہیے کہ جس میں حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے, اس لیے کہ حضور کو یہ رات شب قدر کو دی گئی, اور وہ شب وہ ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے. عزیزان گرامی اتنا بڑا محدث نقل کرتا دلائل وہاں دی کہ ماں سبق منا سننا، فرماتے میرے نزدیک شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر سے اس لیے افضل ہے کہ شب قدر انہیں دی گئی اور شب میلاد وہ ہے جس میں حضور اس جہاں میں تشریف لائے. پھر اکابر علماء فرماتے سب میں معزز مکرم دن کون سا ہے؟ کوئی شک نہیں کہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے. فرما یہ مومنین کے لیے عید کا دن ہے. لوگ اس زمانے کا آج تو اہتمام انصرام نہیں کرتے، ورنہ زمانہ قدیم میں لوگ جمعہ کا ایسا اہتمام انصرام کرتے کہ گویا جیسے عید ہو. اور حدیث شریف میں ہے بھی عید کا دن. کسے کہیں عید کا دن فرمایا، کہیں فرما یہ دن جو ہے جمعہ کا یہ تمام دنوں کا سردار، کہیں فرمایا جمعہ کا دن جو ہے وہ تمام دنوں سے افضل سب سے مکرم اور محترم ہے. علماء اس پر کلام کرتے ہیں، فرماتے اب بتائیے جمعہ کا دن تو حضور کو دیا گیا، یہ دن بھی حضور کو دیا گیا، اور اس میں ایک ساتھ کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے بندہ جو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا. اس کے اوقات میں اختلاف ہوا، وقت کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ جب امام منبر پر بیٹھ جائے خطبے کے لیے جب تک وہ سلام نہ پھیر لے اس وقت تک وہ ساتھ ہوتی جس میں اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا. ایک قول یہ ہے کہ عصر سے لے کے مغرب تک جمعہ کا جو دن ہے عصر تا مغرب یہ دن جو ہے یہ قبولیت کی ساتھ ہے. اس پر تحقیق کرنی ہو تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی والد ماجد کی کتاب احسن الویا لے آداب دعا ذیل المدعا اعلیٰ حضرت کا اس پر حاشیہ، اس کو ملاحظہ فرمائی. جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے، مگر علماء فرماتے جمعہ بھی حضور کو دیا گیا، مگر پیر وہ دن ہے جس میں مصطفیٰ تشریف لائے. ان اکابر علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی آمد کی وجہ سے پیر کا دن جمعے کے دن سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ یہ دن حضور کو دیا گیا اور وہ پیر کا دن وہ ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس آب و گل میں تشریف لائے. معلوم ہوا کہ شب قدر ہو یا جمعہ ہو یہ سب حضور کا صدقہ. مجھے بتائیے شب قدر اگر ملی ہے تو حضور کے صدقے، شب معراج اگر ہمیں ملی حضور کے صدقے، شب برات اگر ملی ہے حضور کے صدقے، عیدین ملا حضور کے صدقے، جمعہ اگر ملا تو حضور کے صدقے، اور ہمیں قرآن بھی اگر ملا تو مصطفیٰ کے صدقے، ایمان بھی اگر ملا تو حضور کے صدقے، بلکہ کہنے دیجئے کہ رحمان بھی اگر ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے. بقول شاعر کہ مصطفیٰ کو پایا خدا کہتے کہتے اور خدا مل گیا، مصطفیٰ کہتے کہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں عزیزان گرامی ہمیں ملا، تو پھر وہ دن ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے. اب آئیے مشائخ عظام کا اس معاملے میں عزیزان گرامی عمل. سب سے پہلی بات تو یہ سفید جھوٹ کہ یہ لفظ میلاد النبی جو ہے میلاد النبی یہ بعد والوں کے اختراع. ایک بادشاہ گزرا ابو ظفر، اس نے اس کا کس کو تخلیق دیا، اس وقت سے اس کو میلاد کہا جانے لگا، ورنہ لفظ میلاد سے لوگ واقف نہیں تھے، زمانے قدیم میں اس لفظ کو کوئی جانتا نہیں. بات کے اختراع عزیزان گرامی سیاح ستہ کی جو چھ کتابیں مشہور، کہ کہا جاتا حدیث میں یہ چھ کتابیں سب سے مستند ہیں، یہ نہیں کہ دوسری غلط، بلکہ اس کو ترجیح دی گئی. ان میں ایک حدیث کی کتاب کا نام ہے ترمذی، ترمذی شریف میں علامہ امام ترمذی، یہ آج کل کے دور کے تو نہیں، انہوں نے ایک باب باندھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حضور کے واقعات بیان کر جب باب باندھا، علامہ ترمذی نے اس باب کا نام ہی رکھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا کہ لفظ میلاد یہ بریلی والے لوگوں نے ایجاد نہیں کیا، ہندوستان یا دلی والے، بمبئی والے، کارادر والے، میٹھا در والوں کے ایجاد نہیں ہے، یہ عنوان تو علامہ ترمذی عزیزان گرامی قائم کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ غور فرمائیے، ہم انگریزی تاریخ کو کہتے ہیں عیسوی اور چاند کی تاریخ کہتے ہیں ہجری. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عقل اور دانش کا کمال کہ آپ نے سوچا کہ یہ جو عیسوی ہے یہ تو انگریز، یہود اور نصارہ اس سے حساب لگا، اگرچہ اسلام کا بھی ہمارا اس سے تعلق، ہم کوئی عیسوی سے دستبردار نہیں ہو رہا، اس لیے کہ سن عیسوی اور یہ جو شمسی سال ہم نماز روزہ وغیرہ جو ہے وہ تو اسی حساب سے کرتے ہیں، طلوع فجر اور طلوع اور غروب کے حساب سے ان کا قبضہ نہیں، یہ بھی ہمارا. مگر حضرت عمر کی دانش نے کس طرح رہنمائی کی؟ مسلمانوں کا اپنا سن اپنا تاریخ ہونی چاہیے. حضرت عمر نے سوچا کہ ہمارے تاریخ کا سال کیا ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام پیدا ہوئے وہ ہونا چاہیے. اس زمانے میں تاریخ کا حساب لو کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جاتا، جیسے ایک واقعہ ہوا اصحاب فیل، ایک بادشاہ تھا ابرہا، وہ چڑھائی کرنے کے لیے مکہ پر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا ملیا میٹ کر دیا. الم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، سب کا ملیا میٹ اور سب کو ایسا کر دیا جیسے جلا ہوا بھوسا ہوتا. لوگ تاریخ یوں نکالتے، اصحاب فیل سے اتنے سال پہلے، اس واقعے کے اتنے سال کے بعد. حضرت عمر کی عقل نے داری رہنمائی کی کہ ہمیں سن اس وقت سے نکالنا چاہیے جب پیارے مصطفیٰ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر کے آئے.